Günaydın. Haftanın ortasına geldik ve Türkiye ve dünyadan toplumsal kampanyalar yine bütün hızıyla sürüyor. Birbirinden ilginç ve önemli kampanya gündemi düşüyor. İnsanlar harekete geçiyor ve destekliyor. Toplum yavaş yavaş da olsa hareket ediyor. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. Bir bakmışsın kova dolmuş, toplum iyiye doğru değişivermiş. Hayırlısıyla yolumuza devam edelim. Change.org Türkiye'den plastik yerine bez torba kullanımını destekleyen bir kampanya var. Erman Demirkaya tarafından Kipa Marketler zincirine yönelik başlatılan kampanyanın talebi plastik poşet yerine bez torba kullanımının teşvik edilmesi. İzmir'in en büyük market zinciri olan Kipa'dan çevreye duyarlılık göstermesini, marketten eve gelene kadar kullanıp sonrasında bir kenara attığımız market poşetlerinin kullanımını azaltmaya yönelik bir proje başlatmasını talep ediyor Erman. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık plastik poşet sayısı 500'ün üzerinde. Bir poşetin ortalama kullanım süresi sadece 12 dakika. Oysa aynı poşetin doğada çözünebilmesi 500 ila 1000 yıl sürüyor. Bugüne kadar plastik poşetler konusunda çevre dostu girişimler yaparak doğada çözünen poşetler sunan Kipa'yı çevreciliği bir adım öteye taşımaya davet ediyorum diyerek talebini dile getiriyor Erman. Bilinenin aksine doğada %100 çözünen poşetlerin de doğaya zararlı olduğunu, Pro-Oxo olarak adlandırılan yöntemle üretilen bu çözünür poşetlerin toprağa karıştığında hem plastiğin dağılmasını sağlayan kimyasallar hem de parçalanan poşet toprağa karıştığını söyleyen Erman, plastik poşetler sadece toprağa zarar vermediğini, aynı zamanda gıdalarımıza temas ettiğinde de içeriğindeki parçalayıcı kimyasalların yiyeceklerimize bulaştığını da ekliyor. Bir İzmirli olarak yaşadığım şehrin en büyük marketlerinde olan ve tüm Türkiye'de şubeleri bulunan Kipa'dan plastik poşet kullanımını azaltacak projeler geliştirmelerini talep ediyorum. Bu kendi bez torbasıyla alışverişe gelen müşteriye indirim yapmak da olabilir. Gelirin bir bölümünde bir çevre vakfına bağışlamak üzere bez torba satışı yapmak da olabilir. Bu kampanyaya destek vererek sizlerden de Kipa'dan çevre dostu bir yaklaşımı sergilemesini ve bez torbayı özendirmek için projeler başlatmasını talep edebilirsiniz diyerek destekçilerine seslenen Erman'ın başlattığı kampanyaya change.org/bez torbalar adresinde. Bu arada kampanyaya hemen yanıt veren Kipa, 2009 yılında başlattığı çalışmalar kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin ilk girişimini alışveriş filesi kullanımını teşvik etmekle başladığını ve bunları satmaya başladığını da söylüyor. Ayrıca mağazalarda ve Konak Belediyesi ve İzmir sokaklarında da müşterilere ücretsiz olarak bez torba dağıtılmış. Ayrıca plastik poşete alternatif olarak da 6 çeşit kullanılabilir torba müşterilerin kullanımına sunulmuş. Geçtiğimiz yılda Aile Kulübü 60 bin civarında üye arasında bir çevreci çanta dizayn yarışması düzenlemiş. Kazanan yarışmacının çantası da şu anda Kipa mağazalarında satılıyormuş. Ne güzel, demek ki iyi adımlar atılmış. Hatta Kipa internet sitesinde sürekli olarak konuyla bilgilendirmeler ve kampanyalar yapıp mağaza içi bilgilendirmeyle de bunları destekliyorlarmış. Tabii bütün bu çabalar plastik torba kullanımını azaltmış mı merak ediyorum doğrusu. Belki biraz ona bakması lazım Kipa'nın ve bu konuda bir açıklama yapabilir. Belki bir hedef koyabilir. Artık mağazalarımızda hiçbir şekilde plastik torba şu tarihe kadar satılmayacak şeklinde ve buna yönelik bir proje belki geliştirebilir. Bilmiyoruz. Bunu tabii ki Erman Bey ümit ederiz Kipa ile konuşarak bunu bir çözüme ulaştırır sonunda. Bir diğer kampanya ise Bitlis'ten. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Seyfettin Apak tarafından İçişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın konusu şehit çocuklarının ikinci iş imkanı. 6353 sayılı kanunun 76. maddesine istinaden şehitlerin evli çocuklarının ikinci iş hakkını kullanamadığını ve bu durumda çok mağdur olduklarını söyleyen Seyfettin Apak, bakanlıktan bu mağduriyetin giderilmesini ve yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Bakanlık müsteşarıyla yaptığım görüşmede bana bunun sözünü verdiler ama bu sözün yerine getirilmesini sağlamak bizim elimizde. Kampanyama destek vererek bu sözünün yerine getirilmesini sağlayabilirsiniz. Bitlis Şehit Aileleri Derneği'nin başkanı olarak şehit aileleri arasında ayrımcılık yaşanmaması ve beraberliği sağlamak amacıyla birçok faaliyet düzenlemeye çalışıyorum. 13 Kasım günü yapmak üzere olduğumuz oturma eylemini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı'nın bu sorunun düzelteceğine dair söz vermesinden ötürü iptal ettik. Şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının evli çocuklar için de geçerli olacak biçimde kanunun ve yönetmenin yeniden düzenlenmesini istiyoruz diyor. Şehit ailesinin kendi belirleyeceği bir aile ferdinin bu iş hakkını kullanabilmesi için feragat hakkını tanımasını istiyoruz. Milletimizin, şehitlerimizin yakınları hakkında çok hassas olduğundan eminim. Hiçbir zaman şehidini, gazisini, bunların geride bıraktığı birinci derecedeki yakınlarını sahipsiz bırakmayacaktır. Şehit ailelerin mağduriyetini gidermek bizim elimizde. İçişleri Bakanlığı ve de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği sözde durmasını sağlamak için kampanyama imzana destek verebilirsin, diyor. Seyfettin Apak'ın başlattığı kampanya change.org/şehit-yakınlarına-destek adresinde. Almanya'da Jens Waldinger tarafından Berlin bölgesi yönetimine yönelik başlatılan kampanyanın konusu ise Schnute ve Maxi isimli ayıların kurtarılması. Berlin Parkı'nda kötü davranılan ayılara dikkat çeken Jens, doğal ortamında yetişkin bir ayı günün %94'ünü yaklaşık 400 kilometre karelik bir avlanma alanında av arayarak geçirir. Tırmanıp koşturur ve neredeyse 100 metre karelik bir su birikintisine ihtiyaç duyar. Oysa Berlin Parkı'nda iki ayı sadece 48 metre kareye sahip. Alan doğal kaynaklardan uzak. Hayatlarını onlara göre dört duvar arasında geçiyor. Bu iki ayı bu cezayı hak etmek için ne yapmış olabilir? Bölge Belediye Başkanı Dr. Hanke'den derhal ayıların doğalarına uygun bir yere yerleştirmelerini ve gerçek bir ayı gibi yaşamalarını talep ediyorum diyerek destekçilerine sesleniyor. Kampanya 6000'in üzerinde imza toplamış bile. Bir kampanyada Kanada'dan Sarah Kavanagh tarafından enerji içeceği üreticisi Gatorade'e yönelik başlatılan kampanyanın konusu içeceklerin içerdiği kimyasallar. Geçen gün Google'da bromlu sebze yağı terimini arattım ve bir daha asla portakallı Gatorade içmedim. Bromlu sebze yağının Gatorade içeceklerinde bulunan bir tür yanma geciktirici kimyasal olduğunu öğrendim. Kim böyle bir şey içmek ister ki? Reklamlarında egzersiz yaparken Gatorade içmenin ne kadar faydalı olduğunu söylediklerinde bu çok hoşuma gitmişti. Fakat pek çok insan gibi ben de sağlığımı önemserim. İşte bu yüzden geçen gün evde oturmuş Gatorade içeceğimi içerken içindekilere bakmak istedim. İçerikteki son madde bromlu sebze yağıydı. Ve Japonya'da ve Avrupa Birliği'nde bu yasaklanmıştı. Bu hem Gatorade üretmenin gerekli olmadığı hem de diğer ülkelerin bu kimyasal maddeyi yasaklaması için yeterince bilgi sahibi olmadığı anlamına geliyordu. Diyerek içeceğin içeriğini nasıl tanıştığını da anlatmış oluyor. Kimyasalın Scientific American'a göre kimyasal yanmayı önleyici bir madde olduğu ve Gatorade gibi içeceklere aroma katmak için kullanıldığı söyleniyor. Araştırmalara göre aynı zamanda kimyasalın doğurganlığı azalttığı ve nörolojik gelişimi engellediği ve tiroid hormonlarını da bozduğu anlaşılmış. Ben bir bilim insanı değilim ama madem bu kimyasalın kullanımına dair pek çok şüpheli durum var, neden Gatorade insanların spor ve sağlıklı yaşam için kullandığı içeceklerine bu maddeyi koyuyor? Bunu anlamak imkansız. Lütfen kampanyamı imzalayarak Gatorade'in içeceklere bu kimyasalı koymamasını sağlayabilirsiniz, diyerek destekçilerine seslenen Jens'in kampanyası bugüne kadar üstelik 26.000'in üzerinde imzaya ulaşmış. Türkiye gündemine de Slow Food fikir sahibi Damaklar'ın etiket hafiyeliği adı altında duyurduğu bu etiketleri okumak çok çok önemli. Umalım içeceklerin ve diğer gıdaların hepsinin içinde ne varsa etiketlerde de bunlar yazıyordur. Ve bunların içindeki zehirli kimyasallar da sadece bazı ülkelerde değil dünyanın her yerinde yasaklanır. Arzu ettiğiniz dünyaya kavuşmanız dileğiyle esenlikler dileriz.